Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Што б там ні казалі сённяшнія гісторыкі, там даследчыкі, але я бяру свайго бацьку, чалавека малаадукаванага, чалавека, як любіць пісаць журналісты, звычайнага, простага. Дык вось, калі часам заходзіла гаворка ў нашай хаце і на такія высокія тэмы, як вайна, а за што змагаліся, а як этот бацька мой не любіў выступаць на гэтую тэму і чамусьці не любіў успамінаць вайну, можа з-за таго, што на самым пачатку быў паранены, цяжка паранены. Дык вот ён, гэты просты чалавек, казаў так: я, калі ішоў у атаку, я не крычаў за Сталіна. І ў атаку я ішоў не за Сталіна, а ў атаку я ішоў за сваіх дзяцей і за сваю зямлю. Ён не казаў радзіма, ён казаў за сваю зямлю. Вось што такое ў маім разуменні вайна для нашага беларускага народа. Было разуменне, што калі народ хоча жыць, трэба перамагчы ворога, які прыйшоў на нашу зямлю. А мы не хочам, каб на нашай зямлі быў вораг. Мы за сваю зямлю гатовы змагацца. Вось гэтае разуменне, гэтае адчуванне дало, на мой погляд, унікальны усплёск у паэзіі. У прозе, можа, это прыйшло пазней, ўсё-такі проза это, скажам так, іншае патрабаванне да яе, іншая магчымасць, а ў паэзіі унікальны усплёск быў у вайну. Гэта было і ў рускай літаратуры, гэта было і ў украінскай літаратуры, і асабліва, паколькі я яе, як кажуць, ведаю і люблю, у беларускай паэзіі. Колькі выдатных рэчаў напісалі, так сказаць, той же Пімен Панчнік, бліскучая лірыка вайны, і Куляшоў, і Сурначоў там, і іншыя, якія загінулі. І нават такія паэты, якія ў нечым дастаткова заафіцыозніліся і нават абюракраціліся ў сваіх вершах, як Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, тое, што яны напісалі ў вайну, гэта сапраўдная паэзія. Тое, што напісаў Танк, тое, што напісалі маладыя, гэта ж Кастусь Кірыенка. Лепшае, што Кастусь Кірыенка напісаў за ўсё сваё літаратурнае жыццё, ён быў вельмі актыўны, гэта напісана ў вайну. І гэта не па нейкіх проста, я гэта вызначаю, а па паэтычных, менавіта паэтычных крытэрыях. І той же Вялюхін, і той же Бялевіч. Лепшае, што напісаў Бялевіч. Ось вайна сапраўды ў нейкім сэнсе прымусіла людзей разумных, а можа быць нават тых, якія гэта не разумелі, просто яны гэта адчулі, яны гэта недзе адтуль з-пад вельмі вялікай глыбіні гэта іх усплыло, што ёсць лёс народа. Вось сёння лёс народа выпрабоўваецца. І таму з іх вось гэтае пачуцці, шчырае, абвостранае, яны пачалі выходзіць і ў слове ў гэтым выяўляцца. А потым прыйшоў перыяд пасляваенны. Пачалася барабаншчына, асабліва ў паэзіі. Барабаншчына. Нават даруйце ў такіх выдатных паэтаў, як той же Куляшоў, як той же Панчнік, нават у іх пайшла барабанчна трыбуннасць, нейкая палітызаванасць. І мы, вось наша пакаленне, у гэты час уваходзіла ў літаратуру. І мы, канешне, адчувалі, што гэта нешта не тое, але мы верылі, што гэта так трэба. І тут прыйшоў 20-й з'езд. І 20-й з'езд не проста паказаў, асудзіў культ асобы, ён паказаў, што знявечана нешта ў чалавечых душ, знявечана нешта ў гісторыі, трэба па-іншаму. І вось тое, што ў нас было ў душы іншае, закладзенае той же вайной, памяццю дзіцячай вайны, мы змаглі, паспрабавалі выявіць. І паявіўся абсалютна новы погляд на вайну, погляд дзіцячымі вачамі. І можа быць, я, напрыклад, Рыгора, свайго сябра, цаню за тое, што адзін з першых у нашым пакаленні, ён зразумеў, што не трэба выказваць час, не трэба выказваць народ, гучна кажучы, трэба выказваць сябе. А паколькі ў табе ёсць і час, і ты частка народа, то тым самым ты будзеш і падымацца на вышыню. Вот ён гэта адчуў і нават выказаў, як я лічу, раней за многіх з нас, з нашага пакалення. Калі мы пісалі вось пра тыя блакадныя іншыя дні, вось мы там пісалі, як там шукалі, калі такое было і ў мяне, і ў Рыгора, калі вось ішлі па гэтых сцяжынках, дарогах лясных, і быў натоўп, і дзе ці трымаліся за падалы матчыны, потым расціскалася рука, і ён глядзеў, маці няма, і крычалі: «Мама, мама!» Такое было, і са мной такое было. А Рыгор напісаў, ён крычаў не «мама», крычаў «куліна!» І яна яго знайшла, бо мам было многа ў натоўпе, а куліна Рыгорова была адна. Вось калі Рыгор это напісаў, я не думаю, што ён думаў тады, што гэта нейкі абавязковы для літаратуры паварот, але гэта быў давер да твайго лёсу, бо ўвесь час нас вучылі чаму. Ты нішто, народ, калектыў, усё, твае інтарэсы – это здароўе, но самае высокае, самае важнае – это, ну, співалася ў песні. Прежде думай о родине, а потом о себе. Про родину и про народ думать треба. Але треба, каб это было у тебя глубоко. Тады твои думки будут и сумленные, и цікавые. А коли это просто ты будешь про себе думать, скажу, так это будет шкурно, частей за все. И на вот твои думы про родину ты будешь выкрестовывать не тому, что ты не можешь про это не сказать, а тому, что ты хочешь, каб это тебе допомогло в нечему жить. Мне так здаецца, што 20-й з'езд у нашым літаратурным пакаленні адкрыў гэта, што стала для яго галоў. Тое, што я хачу сказаць, і ў Расіі было тое, што прыйшлі адразу і Яўген Утушэнка, і Андрэй Вознесенскі, і Бэла Ахмадуліна, і Роберт Рождественкі. Усе абсалютна розныя па манеры, па ўсім. Але яны ўсе прыйшлі вось на гэтай хвалі. І чаму прыход быў такім не толькі яркім, а масавым? Зноў жа думаю ад таго, што не можа быць, ну не можа такога быць, каб у народзе, да яшчэ вось на такіх зломах, на такіх цяжкіх паваротах лёсу, каб не накаплівалася нешта у выглядзе, бюракратычна кажучы, таленту. Просто гэтыя таленты павінны спярша адчуць патрэбу выказацца, а потом зразумець, што гэта не толькі ім трэба, а мною. І таму вось гэтае пакаленне, якое прайшло вайну, яно вось так масава прыйшло ў літаратуру пакаленні шасцідзясятнікаў. Сапраўды, я сюды адношу і трошкі старэйшых за нас, і Ніла Гілевіча, і Степана Гурусёва, і Евдокію Лось, і, можа, нават Пысіна Алексея. І бясспрэчна гэта вось наша пакаленне: Барадулін, Зуёнак, Стральцоў, Платун. І трошкі маладзейшы. Я думаю, што яшчэ вось пад эту фармулёўку шасцідзясятнікаў яшчэ трапляюць і Уладзімір Некляеў, і Жэня Янішчыц, і Алесь Рызанаў, і Ніна Мацяш. Я яшчэ, можа, это несправядліва, можа, это мне так хочацца, но я іх хачу прылічыць ось да гэтага пакалення шасцідзясятнікаў. А пасля ўжо ідзе сапраўды, пасля ўжо ідзе трошкі, як кажуць, іншае пакаленне. Яно так і павінна быць. Нават пакаленнямі не трэба паўтраць адно аднаго. Гэта зусім не значыць, нельга не вяртацца там у гісторыю, нельга не думаць, да, я не назваў тут выдатную асобу Владзіміра Караткевіча. Это выдатная асоба. Для мяне Володя Караткевіч, як кажуць, быў, пачынаўся і застаўся паэтам. назаўсёды. Паэтам нашага пакалення, бліскучым паэтам. Хаця вядомасць ягона абсалютна заслужаная. Это вядомасць празаік. Па-першае, ягоных «Каласы пад сярпом тваім», потым ягоныя «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», дзе і рамантыка, і веданне унікальнае, і любоў, усё, усё ў самым таленавітым выглядзе, усё зафіксавана. Але пачынаў ён з вершаў, даруйце, і кончыў ён вершамі. Быў, ёсць, буду апошняя кніжка прыжыццёвая, практычна прыжыццёвая Владзіміра Караткевіча, паэтычна. З чаго ён пачынаў? «Матчына душа» — першая кніжка. А кончыў «Быў, ёсць, буду». Гэта ў нейкім сэнсе як сімвал, ці што, як закон сапраўднай паэзіі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.